اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نو شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. جو قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے. حدیث وقت میں جو 11 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد مکمل سورہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والے کو ثواب ملے. 10 قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوئے ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں، کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے. یہ نہ ہو کہ یہ قبر کسی کی دیا مٹ گئی دب گئی اس پہ لگا دی، نہیں، قبر کبھی تھی نہیں، ایسی جگہ پر اگربتی لگائے، وہ بھی جبکہ حاضرین کو خوشبو پہنچانا مطلوب ہو. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف میں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے. نمبر 11 قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت یعنی تکلیف ہوتی ہے. ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کے ایک جانب خالی زمین جہاں پہلے کبھی بھی قبر نہ تھی وہاں موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، نمبر 1 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16، اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیثیتن حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، ابھی جو میں نے بیان کیا یہ رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس میں یہ 11 مدنی پھول بھی قبرستان کے شامل ہیں. ہندی، گجراتی اور اردو زبان میں الحمدللہ یہ رسالہ موجود ہے، تو یہ ناظرین بھی خریدیں اور انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی، چلو ڈھونڈو، ماہ میلاد ہے، سوچ لینا مدنی کسوٹی کیا ہو سکتی. پاپا آج مدنی کسوٹی کون کرے گا؟ یو کے میں جو جامعہ ہے اس کے بھی طلبہ موجود ہیں، ان میں اگر جامعہ کے جدول کے مطابق جو قافلے میں سفر کرتے ہوں. مدینہ پاپا ول تھنک اف سم تھنگ، یو ول آسک اے کوسچن اینڈ پاپا ول آدر سے یس اور نو ان عربک. آن دی 12th کوسچن یو گاٹ ٹو گیو دی آنسر to what Bapa's thinking of. Every time when you have given the opportunity to ask a question, you've got 25 seconds in which to ask the question. I am talk naam meaning yes. I am talk la meaning no. Ab counter chalaiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mera aap se ye sawal hai ki kya aapki muradish hai, insaan hai? La. پہلے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے مدینہ المنورہ سے تعلق رکھتی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کی مرادی شے بے جان چیز ہے؟ نعم. سبحان اللہ. 3 سوالات ہیں، مدینہ شریف تک پہنچ چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے مسجد النبوی علیہ صاحب صلاحت السلام سے تعلق رکھتی ہے؟ اب وہ مسجد نبوی میں ہے یا مسجد نبوی اس میں ہے، کیا بولوں؟ نعم. سبحان اللہ. 5ویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شے آپ کی زبان پر اکثر ہوتی ہے کہ نہیں؟ کاش ہوتی اکثر، حسرت ہے، یہ میرا جواب. پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے،